Radio 1. Dielke Teertstra. Hele goeie middag. Dit uur in Nieuws en Co. De actievoerders in het Duitse dorp Lützerath maken zich op voor een harde confrontatie met de politie. Nu ze weten dat de ontruiming vanaf komende woensdag te verwachten is. En onze oud-correspondent in Brazilië, Mark Bessems, is hier in de studio. We bespreken de situatie vandaag na de bestorming van de overheidsgebouwen. Meer daarover nu eerst in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia heeft de politie een kamp van Bolsonaro-aanhangers grotendeels ontruimd. Braziliaanse media melden dat er 1200 mensen zijn opgepakt. De groep bivakkeerde bij het hoofdkwartier van het leger. Correspondent Boris van der Spek. Een groot deel van deze aanhangers die op dat kamp waren, waren gisteren waarschijnlijk betrokken bij de bestorming van onder andere het parlementsgebouw. En het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd, alle kampen in Brazilië, want er zijn er meerdere in de hoofdstad, maar ook in andere Braziliaanse steden, die moeten schoongeveegd worden. Op het politiebureau wordt onderzocht wie welke rol had bij de bestorming van overheidsgebouwen van gisteren. Het Verenigd Koninkrijk overweegt tanks te leveren aan Oekraïne, meldt Sky News. Volgens een bron van de tv-zender wordt er al weken over gepraat, maar heeft de Britse regering nog geen besluit genomen. Oekraïne vraagt het Westen al langer om tanks. Een Oekraïense bron zegt dat als de Britten tanks gaan leveren, andere NAVO-landen dat mogelijk ook gaan doen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat hij dankbaar is voor de wapens uit het Westen, maar dat het nog niet genoeg is om de oorlog te winnen. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft in Kiev gepraat met president Zelensky. Het gesprek ging onder meer over wat Oekraïne nodig heeft op het gebied van energie, nu Rusland geregeld de energievoorzieningen bestookt. In Arnhem opent deze week de grootste islamitische begraafplaats van Nederland, met plek voor 16.000 overledenen. Steeds meer moslims willen wel volgens de islamitische voorschriften worden begraven, maar niet in het land van herkomst. Het aantal passagiers op Schiphol is vorig jaar verdubbeld tot ruim 52 miljoen. Een jaar eerder waren het er veel minder vanwege corona. Toch zijn de aantallen nog niet op het niveau van voor de pandemie. Schiphol kon vorig jaar de grote aantallen reizigers niet aan en kampte met lange wachttijden en vluchten die uitvielen door gebrek aan personeel. Chemicaliën in onder meer plastic en crèmes zijn slecht voor de vruchtbaarheid en moeten worden ingeperkt. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. In de jaren 70 zaten er ruim 2 keer zoveel zaadcellen in sperma als nu, blijkt uit onderzoek. Dat komt onder meer door roken, drinken en overgewicht, maar ook weekmakers in kunststof en andere chemicaliën zijn slecht voor de vruchtbaarheid. Het is lastig om deze stoffen te vermijden, zegt hoogleraar toxicologie Marjorie van Duursen. Maar je kan wel zelf een paar dingen doen, dus niet je eten verwarmen in plastic en een magnetron bijvoorbeeld. We weten dat het ophoopt in huisstof en in het lucht. Dus goed ventileren en stofzuigen. Dus er zijn wel wat dingen die je kan doen. Maar helemaal vermijden is onmogelijk. Afgelopen jaar zouden er strengere Europese wetten komen om de risico's van die stoffen te beperken. Maar die zijn tot nu toe uitgebleven. Voetballer Gareth Bale stopt per direct met spelen. Dat heeft de 33-jarige aanvaller van Los Angeles FC bekendgemaakt op sociale media. Bale speelde eerder bij onder meer Tottenham, maar had vooral succes bij Real Madrid. De Spaanse club betaalde in 2013 zo'n 100 miljoen euro om hem over te nemen, op dat moment een recordbedrag. Met Real Madrid won hij 5 keer de Champions League. Bale speelde ook 111 interlands voor Wales. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt af naar 1 graad of 5. Morgen bewolkt en in de middag regen. Het wordt net als vandaag ongeveer 8 graden. Gaan we naar de ANWB. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, rustiger dan verwacht, Duke. 150 kilometer file bij elkaar. In de meeste files valt de vertraging ook wel mee. Op de A2 in het midden van het land heb je wel vertraging vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want er stond een kapotte vrachtwagen bij afrit Everdingen. Nog 13 kilometer file, daar met ruim 20 minuten vertraging. En aansluitend file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 14 kilometer bij elkaar tussen Utrecht Noord en Hagestein met zo'n 20 minuten oponthoud. Ik ben Marianne, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van varen, drijven, go with the flow. Zoveel verschillende plekken en altijd weer iets moois. En nu even helemaal niks. Wij houden van elke dag een ander uitzicht. Op de Middellandse Zee, ergens tropisch of langs Noorse fjorden. Met elke dag genietgarantie. Wij houden van een cruisevakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Duizenden Bolsonaro-aanhangers bestormden gisteren het Braziliaanse Hoge Rechtshof, het parlement en het presidentiële paleis in Brazilië als protest tegen de verkiezingswinst van president Lula. Isso aqui tá bonito demais! Vambora, todos com sangue nos olhos! Duke Teertstra. Nieuws en Co. Want inmiddels is het weer rustig in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Maar een dag later zijn er wel heel veel vragen over het gebeurde. En hier bij mij in de studio is daarom onze oud-correspondent in Brazilië, Mark Bessems. Hallo. Hallo. Ja, een paar honderd mensen zijn al gearresteerd. En de president Lula die zegt dat hij alle demonstranten, iedereen die betrokken is bij het plannen, bij het financieren van deze bestorming, wil gaan oppakken. Heeft hij de controle inmiddels weer teruggepakt? Ja, nou, daar lijkt het wel op, zeker. Hij kwam gisteravond al vrij snel met een verklaring. Was heel strijdbaar en beloofde hij dit soort dingen. En beelden van vandaag zijn bijvoorbeeld kolonnes vol met Bolsonaro-aanhangers die in bussen worden afgevoerd. De politie die heeft een kampement in Brazilië, de hoofdstad, bij het hoofdkwartier van het leger. Ontruimd, alle mensen worden geregistreerd. En ja, dan krijg je de indruk dat die straks ook echt in de problemen komen. Dat ze echt worden aangepakt. En ja, wat dat betreft lijkt het wel alsof die meteen terug gaat slaan. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat hij nog niet weet waar hij dan precies wie moet gaan terugslaan. Het is nog wel een beetje onduidelijk wie er nou allemaal verantwoordelijk zijn. Gaan we zo even over hebben. Maar eerst nog eventjes naar die bestorming zelf. Want er is veel kritiek op de regie eigenlijk van gisteren die ontbrak. Namelijk de politie die daar niet helemaal goed uit de verf kwam. Wat ging daar verkeerd? Ja, dat is de grote vraag. Op beelden, op sociale media zie je gewoon dat er bijvoorbeeld een groepje politieagenten lekker een glaasje kokoswater aan het drinken is. Dat hadden ze net gekocht bij een straatverkopertje. Terwijl er op datzelfde moment die bestorming gaande is. Wat doen die mensen daar? Waarom zijn ze niet aan het werk? We hadden beelden van andere agenten die lekker weer een beetje selfies maken en foto's maken. En die zijn ook niet echt hard aan het ingrijpen. Dus dat is nogal verdacht. En dat beeld, ja, dat is toch wel iets wat meteen ook al gisteravond werd benoemd. Waarom hebben die mensen niks gedaan? En hoe kan het überhaupt zijn dat ze tot zover zijn gekomen? Niemand heeft die hele omgeving afgezet. Je zou kunnen redeneren, oké, we zijn verrast door de komst van zoveel mensen naar dat, door die manifestatie. Oké, dat is op zich al vreemd, want het werd aangekondigd. Maar dat is iets anders dan kokoswater drinken. Ja, maar en op het moment dat het gebeurt, hebben ze ook niet iets afgezet. Nee. En ze zijn niet echt in actie gekomen. Tenminste, niet zo hard als je zou verwachten. Dus er zijn heel veel vraagtekens te zetten bij het politieoptreden van gisteren. En zijn er ook al antwoorden op te geven? Nou ja, in ieder geval heeft Lula, president Lula, gisteravond al een decreet uitgevaardigd. En heeft hij gezegd, ik ga ingrijpen. Dus hij heeft een federale interventie, heet dat. Heeft hij de macht overgenomen in de deelstaat. Het federaal district heet dat. Van Brazilië. Dus daar is hij nu de baas, zou ik maar zeggen. En is de gouverneur dus een tijdje afgezet. En is ook de politiebaas die verantwoordelijk gehouden wordt voor het falen van gisteren. Die is dus ook afgezet. Ja, dus hij heeft al meteen die stappen gezet. Dan naar de organisatie van gisteren. Want hebben we enig idee? Je zei net al van het was aangekondigd. In hoeverre was dit nou een georganiseerd protest of ook een spontane bestorming? Ja, dat is ook zo'n hele belangrijke grote vraag waar we natuurlijk nog niet meteen een antwoord op hebben. Dat wordt op dit moment allemaal uitgezocht. Wat we weten is in ieder geval dat er geld was. Want er zijn honderden bussen naar Brasilia gekomen met daarin aanhangers van Bolsonaro uit andere delen van het land. En die bussen, die moet je betalen. Iemand heeft voor die bussen betaald. Wie heeft daarvoor betaald? Ja. En er is ook betaald voor overnachtingen of voor eten bij die kampen. En dat betekent dus dat er dan wordt gesuggereerd van ja, daar zat organisatie achter. Mm-hmm. En nou weten we bijvoorbeeld op het niveau van WhatsApp-groepen, hè, die Bolsonaro-aanhangers die organiseren zich veel in WhatsApp-groepen, Telegram-groepen. Ja, daar hebben ze ook gewoon tikkies naar elkaar gestuurd, zo van steun ons, en hebben ze geld opgehaald. Maar het vermoeden is toch ook dat er een aantal grotere geldschieters actief is. Nou, daar gaat Lula nu achteraan, dat wordt uitgezocht. Dus dat betekent ook van ja, dat je gaat uitzoeken hoe georganiseerd was dit en hoe spontaan was dit. Ja, en dat je denk ik ook gaat uitzoeken, heeft Bolsonaro zelf daar nog iets mee te maken gehad? Ja, dat is ook zo'n vraag. Bolsonaro zit dus in de Verenigde Staten, wat al een heel bijzonder verhaal is. Hij is 2 dagen voordat hij officieel de presidentiële sjerp om zijn opvolgers schouder had moeten hangen, vertrokken. Naar Florida. Hij zit in Florida en in Orlando. En hij wilde dus niet die verkiezingsuitslag impliciet erkennen, hè, door Lula dat lintje om te doen. Maar ja, wat deed hij daar? Officieel is hij op vakantie. Maar heeft hij zich dan vanuit Florida nog bemoeid met de organisatie of niet van dit, van die bestorming? Nou, dat weten we niet. Hij heeft in ieder geval een paar uur later gewoon gedaan wat hij juridisch ook moet doen, namelijk dat allemaal veroordelen, zeggen dat ze te ver zijn gegaan. Dus wat dat betreft houdt hij zich aan de regels, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, er gaan natuurlijk allerlei geruchten. Want wat interessant is dat ook de politiebaas van Brasilia, waar het dus gisteren allemaal gebeurde, daar in de hoofdstad, die was ook sinds de dag voor de bestorming op vakantie in Florida. In Florida. In de Verenigde Staten. Ja, is dat toeval? Dan hebben we het over de bestormers gehad, over de politie, over Bolsonaro en zijn vrienden. Hoe zit het met de rol van het leger? Ja, dat is dus ook zo'n interessante vraag. Wat een hoop vragen, hè? Nou ja, kijk, die aanhangers van Bolsonaro, die wilden graag een militaire interventie. Die wilde graag eigenlijk een staatsgreep om te voorkomen of om te zorgen dat Bolsonaro weer aan de macht kwam en Lula moest worden afgezet. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Chaos creëren zodat het leger mag ingrijpen en dan komt hun Bolsonaro weer terug. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar dat ze dat dachten en dat ze daarop hoopten, ja, dat geeft wel aan dat ze toch enige kans dachten te hebben. Hè? En dat komt omdat er heel veel geschiedenis in zit. In Brazilië is het leger van 64 tot 85 ongeveer aan de macht geweest. Een dictatuur dus. En Bolsonaro heeft altijd heimwee gehad naar die dictatuur. Zijn aanhangers ook. Hij heeft veel aanhang onder militairen en agenten. Dus er zit wel een soort verwevenheid tussen het leger en de aanhang van Bolsonaro. Maar goed, een staatsgreep zoals zij misschien hadden gehoopt, dat is er in ieder geval nog niet van gekomen. Nog niet, zeg je? Want kan zo'n bestorming of een staatsgreep er nog wel van komen? Kan zo'n bestorming nog eens gebeuren, denk je? Of heeft president Lula het nu wel onder controle? Ik denk dat hij het onder controle heeft. Ik denk niet dat er nog zo'n staatsgreep of zo'n bestorming komt, zeg maar. Of poging tot staatsgreep, als je grote woorden wilt gebruiken. Maar het probleem is dat je het ik durf het ook niet helemaal uit te sluiten. En dat zegt natuurlijk ook al heel veel. Ik bedoel, ik zie niet de tanks door de straten van Brasilia rollen om Lula uit zijn macht te ontzetten. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar ik hou toch nog altijd even zo'n heel klein kommaatje over van, nou ja, je weet niet, of misschien onderdelen van. Omdat er die geschiedenis is, durf je het niet helemaal uit te sluiten. Maar niks wijst erop, want ja, als er nu militairen de straat op zijn gaan, is dat om de democratie te beschermen. Dank je wel voor dit gesprek. Oud-correspondent in Brazilië, Mark Bessems. Gaan we naar de verkeersinformatie. Robert, is het nog steeds zo rustig? Ja, relatief rustig. 160 kilometer file staat er wel bij elkaar. Maar in de meeste files valt de vertraging wel mee. In het midden van het land heb je eigenlijk de meeste vertraging. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daardoor ook vastlopend verkeer op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Hagestein 13 kilometer, maar ook daar zo'n 20 minuten oponthoud. Er is meer nieuws. Bij de verschillende alarmcentrales zijn in de kerstvakantie meer meldingen van letsel binnengekomen dan een jaar eerder. SOS International noteerde meer ongevallen met ernstig letsel. En de ANWB kreeg veel meldingen van verdraaide knieën, breuken en armletsel. Pakistan krijgt voor zeker 8 miljard euro aan hulp voor herstel van de schade die is aangericht door zware overstromingen vorig jaar zomer. Het bedrag is hard en snel nodig, zei premier Sharif op een donorconferentie van de Verenigde Naties in Genève. It is clear that Pakistan's ability to recover from the colossal flood disaster, to restore critical infrastructure and revive rapid economic growth will hinge substantially on the speed of these actions. Maandenlange overstromingen in Pakistan maakten minstens 2 miljoen mensen dakloos en eisten 1700 levens. En Venlo pakt de overlast van bevers aan. Die dieren zorgen in de waterrijke woonwijk Maasveld voor gevaarlijke situaties door het ondergraven van openbare ruimtes en tuinen. De gemeente zegt niet langer te kunnen instaan voor de veiligheid van de bewoners en heeft nu een ontheffing gekregen om de bevers te vangen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Woensdag begint de ontruiming van het Duitse dorpje Lützerath, maakte de politie vandaag bekend. Actievoerders houden dit dorp al 2 jaar lang bezet om te protesteren tegen de winning van bruinkool. Duitsland heeft deze brandstof nu hard nodig omdat Rusland geen aardgas meer levert. De demonstranten maken zich intussen op voor een harde confrontatie met de politie. Zo zag onze verslaggever Roel Pauw vanmiddag in Lützerath. Aan het begin van de toegangsweg naar Lützerath is een post ingericht waar je je donaties kunt doen. Dat kan in geld, maar ook in natura. Alles en iedereen bereidt zich voor op een mogelijk lang beleg. Ella is een van de woordvoerders. De veldslag met de politie is aanstaande, kunnen we wel zeggen, vanaf woensdag. Zou het kunnen gaan gebeuren? Mm-hmm. Welke extra maatregelen, als je het zo zou willen noemen, hebben jullie getroffen? Ja, ik denk vooral echt de verdedigingswerken zou ik het even kunnen noemen. Dus elke dag komen er nieuwe structuren bij. Barricades en er zijn voor een deel bijvoorbeeld gaten in de weg. Dus allerlei structuren die het moeilijker maken voor de politie om het in te nemen. Sleuven die door de toegangswegen zijn gegraven, zodat je daar niet verder kunt met je politiebusje of met je shovel. Ja, en er staan ook her en der tripods. Dus dat zijn 3 palen die dan naar elkaar toe wijzen een punt. En daar kan dan iemand inhangen aan de bovenkant. En dat is ook weer lastig om het dan weg te halen. Want je kunt daar niet zomaar tegen aanrijden met je bulldozer. Je moet die persoon er dan weer voorzichtig uithalen. Wat bent u hier aan het bouwen? Ik bouw een ladder om naar boven te klimmen op een platform. En het moet niet te zwaar zijn, zodat we het makkelijk naar boven kunnen trekken. Zodat de politie niet achter ons naar boven klimt. Jullie gaan je echt verschansen daar? Ja, eigenlijk wel. Dit dorpje is natuurlijk ook voor een heel groot deel zelfvoorzienend. Dus we zitten ondertussen op zonne-energie, want we zijn afgesloten vorige maand van de elektriciteit. Extra voorraden ingeslagen? Ja, we gaan uit van weken. Dus er is genoeg voedsel en water is er natuurlijk. En verder, wat heb je dan allemaal nog nodig? Mensen hebben warme kleren en ze hebben elkaar. Ja, als de politie echt wil, dan is het met 2 dagen gepiept natuurlijk, hè? Ik denk dat wel wat langer gaat duren, ja. Een klein veldhospitaaltje is hier ingericht met het oog op wat er zou kunnen gaan gebeuren. Verbandmiddelen zijn er, infuus, noem het allemaal maar op. De mogelijkheid om gewonden over te brengen naar een andere post. Ja, we kunnen beter ook maar voorbereid zijn op het ergste wat dat betreft. Nou, je kunt ook weggaan. Ja, maar de mensen die hier nu zijn, die gaan niet vrijwillig weg. Ja. Ze kunnen ook zeggen, we stoppen met het exploiteren van de mijn. Nou, je kunt niet zeggen dat Duitsland niks doet. Ik zie overal om me heen windmolens draaien. Ja, dat hebben ze ook. Maar niet genoeg, hè? Oh, hier is een knalgele koelkast ingegraven. Er ligt zelfs nog een ijsje in. Ja. Alles wat maar kan dienen als barricade, obstakel, wordt ingezet. Ja, hier is ondertussen al een hele muur. Dat was er vanochtend nog niet. Alle stenen van een parkeerterrein zijn uit de grond getrokken. Daar zijn muren van gebouwd. Ja. Dus er gebeurt van alles. Ja. U weet dat dit over 2 dagen allemaal weg is. Dat hoop ik niet. Nee? Ik hoop dat het minstens 2 weken duurt. Ja? En we werden proberen ze zo lang mogelijk op te houden. En dan wordt het teuer en dan wordt het een skandaal. Hij zegt, nou, ik hoop dat we het op zijn minst 2 weken kunnen volhouden. Want dan is er discussie over. Dan zal er in de politiek misschien anders over worden gedacht. Dan wordt het een dure operatie. Dan wordt het een schandaal. En wie weet heeft ons verzet dan toch het resultaat dat we ervan hopen. Deze stenen kun je gebruiken om een barricade te bouwen. Maar je kunt er ook mee gooien. Wenn man das möchte, kann man damit wahrscheinlich auch schmeißen. Wird das geschehen? Nein. Von mir aus nicht. Aber ich habe hier nichts zu sagen. Ich bin nur ich. Und ich mache, was ich mache. Andere machen, was sie machen. Also, bent u bang voor wat er zou kunnen gebeuren? Ja, sicherlich. Es könnten mir ein paar Zähne fehlen am Ende. Oder was weiß ich. Also die Polizei ist natürlich immer sehr aggressiv, ne? Die hat das Gewaltmonopol, wie man immer so schön sagt. Und das machen sie dann auch. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Misschien mis ik straks een paar tanden. De politie treedt natuurlijk agressief op. Want zij hebben per slot van rekening het geweldsmonopolie. Je kunt ook niks doen en dan was het al weggevaagd geweest, hè, dit dorpje. Vanuit de Lutse Raad was dat een verslag van Roelpauw. Ja, morgen komt het dan echt uit, het boek Spare van de Britse prins Harry. De laatste dagen is er al heel erg veel over te doen. Ook over de televisie-interviews die met dat boek gepaard gaan. Tijd om de balans op te maken met royalty-deskundige Justine Marcella. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. 3 tv-interviews hebben we nu gezien. Dat boek, er is al heel veel over uitgelekt. We hebben het er hier ook al over gehad. Wat voor beeld heb jij nu van Harry? Nou, steeds meer en meer dat het toch wel echt een hele getraumatiseerde prins is. Getraumatiseerd door de dood van zijn moeder, getraumatiseerd door de paparazzi. En ook misschien wel getraumatiseerd door het feit dat hij de tweede in lijn van de troonsopvolging was. Het boek heet ook Spare. Mm-hmm. Je hebt een erfopvolger en een reserve. Ja. Nou, William is de erfopvolger en Harry is de reserve. En dat is eigenlijk wel een beetje een rode draad door alles wat ik van hem lees en zie. Ja, hij is daar echt door getekend. Ja, hij is daar door getekend. En ja, hij is woedend eigenlijk op de Britse media. En denkt ook dat hij dat landschap kan en de manier van journalistiek die daar bedreven wordt, dat hij dat kan veranderen. Ja, dat is ingewikkeld. Ja, laten we daar eens even op inzoomen, op die relatie, hè, met de media. Het Koningshuis en de media. Want hij is niet alleen boos op de media zelf, maar ook op hoe het Koninklijk Huis met die media omgaat. Hè? Kan je dat uitleggen? Ja, hij zegt zelfs van ze slapen met de duivel. En dan bedoelt hij de relatie tussen het paleis en de media. Het is zo, en dat is in Nederland ook zo, je hebt journalisten. Zoals ik, die van het Koninklijke Huis daar een dossier van opbouwen. Ik doe niks anders dan koninklijke boeken lezen, bijvoorbeeld. Ja. Ik krijg dus ook van de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, alle mededelingen, wat er allemaal gaat gebeuren, welke agenda, de toespraken, noem maar op. En in Engeland is dat ook zo. Dus dan worden bijvoorbeeld, je kan je voorstellen, Charles gaat naar Wales een paar dagen, nodigt van tevoren journalisten uit om enige toelichting te geven bij het bezoek. Van, ja, dit is het onderwerp, dit is het doel, dit hoop ik te bereiken. Nou, Harry vindt, dat moet je niet doen. Maar wat eronder ligt, waar hij heel boos over is, is wat hij, de claim die hij neerlegt, is ieder koppel in Engeland heeft eigenlijk zijn eigen woordvoerder, communicatieteam. Ja, want dat is ook een beetje wat ik, want ik weet hier lang niet zoveel van, maar wat ik wel weet is wat ik in The Crown heb gezien. En dat je elke keer ziet dat die mensen allemaal een beetje hun eigen journalisten weten te vinden en dan zelf hun eigen dingetjes naar buiten gaan brengen. En ja, dat is ook een beetje wat Harry beschrijft, hè? Ja, en wat hij vooral zegt is, ze planten eigenlijk slecht nieuws over Harry en Meghan om er zelf beter uit te komen. Dus de communicatieteam van bijvoorbeeld Camilla, daar zegt hij het echt specifiek over. Die moest natuurlijk nog wat aan haar imago bouwen. Ja. En zij komt er beter uit als Meghan en Harry er slechter uit zouden komen. Ja. Is zijn claim. En wat vind jij van die claim? Ja, ik vind het een beetje lastig. Want ik snap wel, kijk, er zijn heel veel onwaarheden over die twee verschenen. Heel erg gekleurde berichten. Een heel simpel voorbeeld. Kate at heel veel avocado's tijdens haar zwangerschap. En toen berichtte de media, kijk wat een goede moeder nu al in wording. Ze denkt op goede, gezonde vetten. Voeding. Ja. En Meghan had ook heel veel avocado's. En toen schreef de pers belachelijk. En ze is milieuactiviste. En weet je wel hoeveel soja... Dus er wordt wel met twee maten gemeten. En bovendien, daarna zegt de media heel vaak... en dan heb ik het echt over de roddelmedia, niet de serieuze media... volgens anonieme paleisbronnen. En daarvan zegt Harry, zo anoniem zijn die niet... want dat zijn gewoon die communicatiebureautjes van al die royals. Ja. En ik denk, nou, het gebeurt ook wel eens... dat een journalist ergens iets heeft opgevangen... dat niet helemaal hard kan maken en dan een stukje tikt... Maar nogmaals, roddeljournalistiek, een stukje tikt... en zich dan verstopt achter zogenaamde paleisbronnen. Ja. En de gedachte van Harry, van ik ga dat medialandschap opnieuw vormgeven... vanuit Amerika, want daar woont hij nu eenmaal... vind ik wat naïef. Bovendien, een gereguleerde media... moet je volgens mij niet willen in een democratie. Nee. De gereguleerde media, dat zien we in landen als China en Iran. Ja. Dat is toch niet waar we naartoe moeten. Nee. Morgen ligt het dan eindelijk in de boekhandel. Sper, ga je nog wel, sta je aan de poorten te rammelen, zeg maar, morgenochtend? Nou, ik heb het geluk dat ik het vanavond om 11 uur ontvang. Oh. Nou, dat scheelt. Maar wel lezen. Ik ga een nachtje over. Ja. Succes dan. 551 pagina's. Dus, nee, kijk, voor mij is het wel heel interessant. Dus er staan heel veel natuurlijk. Dingen in daar waarvan ik denk... ik hoef niet per se te weten hoe een prins ontmaagd is. Ook dat schrijft hij op. Maar heel veel andere dingen vind ik wel interessant. Hoe is dat inderdaad destijds met de uitvaart van Diana gegaan? Ja. Of waarom liepen die prinsen daar? Hoe? En dat beschrijft hij ook helemaal. En dat vind ik natuurlijk wel heel natuurlijk, interessant. Tuurlijk, het is toch ook echt een inkijkje daar. Ja. Ja, hartelijk dank en succes met lezen vannacht. Justine Marcella, royalty-deskundige. Zometeen exoskeletten. Die ondersteunen lichamen of lichaamsdelen die heel zwaar worden belast. En dat gebeurt in steeds meer sectoren. En nu voor het eerst ook in de landbouw. Ster. Ik ben Tobias. Verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items... creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische pianist Mitsuko Uchida. Op vrijdag 27 januari speelt ze twee geliefde pianoconcerten van Mozart... met het Mahler Chamber Orchestra. Bestel op Concertgebouw.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. NPO Radio 1. Het is 6:01, tijd voor het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het gaat de goede kant op met de ozonlaag. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan de ozonlaag in 2040 hersteld zijn. Alleen boven de Noord- en Zuidpool gaat het naar verwachting langer duren. Het gat in de ozonlaag was lange tijd het bekendste milieuprobleem. Zonder die laag is er op aarde geen leven mogelijk. Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een VN-conferentie in Genève. In Pakistan stond afgelopen zomer ongeveer een derde van het land onder water. Zeker 1700 mensen kwamen om het leven. De Britse regering overweegt om Challenger tanks te leveren aan Oekraïne, meldt Sky News op basis van anonieme bronnen. Er zou al een tijdje over worden gepraat, maar een besluit zou nog niet zijn genomen. Oekraïne vraagt het Westen al langer om tanks. Gareth Bale stopt per direct met voetballen. De 33-jarige speler van Los Angeles FC heeft dat bekendgemaakt op sociale media. Hij kwam onder meer uit voor Southampton, Tottenham en Real Madrid. Ook speelde hij meer dan 100 wedstrijden voor Wales. Dankjewel, Marnix. Gaan we naar de ANBB, naar Robert Vriezen. En hoe is het met de maandagmiddagspits? Nou, ondertussen toch een kleine 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste files valt de vertraging wel mee. Je hebt een dame vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os. Na een ongeluk daar tussen afrit Schaarsberg en knooppunt Grijzoord 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 5 kilometer file. Daardoor ben je een kwartiertje langer onderweg. En voor de uitgebreide weersverwachting is hier Peter Kuipers-Munneke. Ik heb het idee dat het weer ietsje koeler is, toch? Ja, iets minder zacht. Iets minder zacht, kan ik beter zeggen, ja. Kijk, de normale maximumtemperatuur in januari die ligt rond de 5 of 6 graden. En vandaag was het 7 of 8. Dus daar komen we inmiddels een beetje bij in de buurt. En ik moet het zelf ook eerlijk zeggen, het hangt een beetje van de referentie af. Mm-hmm. Maar ik liep vanochtend ook eventjes buiten, toen vond ik het koud. Ja, terwijl het dus nog steeds warm is voor deze tijd van het jaar. Ja, wat gaat er gebeuren komende nacht? Op dit moment liggen of trekken er een paar buitjes over het land. Nou, vannacht druppelt het nog wat door, vooral in het noorden van het land. Verder is het overal droog met opklaringen. En het koelt ook wat verder af dan de afgelopen nacht. Het wordt zo'n 3 tot 5 graden. Dus morgenochtend als jij de deur uitgaat, zul je het echt heel koud hebben. Okay. En uiteindelijk is het dan morgen een graad of 7 of 8. De dag is aanvankelijk droog, maar wel bewolkt. En dan gaat het zo begin van de middag regenen als eerste in Zeeland. Nou, tegen de avondspits ligt het hele midden, westen en Brabant onder die regen. Dus als je morgen thuis kan werken en geen zin hebt in een dag met heel veel files, dan zou ik dat zeker doen. En dan pas 's avonds trekt die regen ook naar het oosten en het noorden van het land. Nou, woensdag is dan weer een dag dat het behoorlijk zacht wordt, met 11 graden als maximumtemperatuur. Er is ook behoorlijk wat zon, slechts af en toe een buitje. En donderdag hebben we een beetje een gekke tweedeling in het land. Dan is er namelijk in het noorden behoorlijk wat zon. En in het zuiden valt dan echt een behoorlijke bak regen bij een temperatuur van zo'n 9 graden. Ik ben Marian, directeur detachering van Linden IT. Uitgeroepen tot een van de beste IT-dienstverleners van Nederland. Meer weten? Bel me. Linden IT. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een agrarisch uitzendbureau heeft een bijzondere investering gedaan om het werk op de boerderij aangenamer te maken. Het bedrijf heeft exoskeletten aangeschaft. Een exoskelet is een soort harnas en dat is vooral heel handig als je de hele dag repeterende, dus herhalende bewegingen moet maken. En Mark-Robin Visser, onze verslaggever, ging naar een melkveebedrijf in Bedum om te kijken of zo'n exoskelet in de smaak valt. We zijn te gast op het bedrijf van een familie van drie. En Arjen Brouwer gaat hem aandoen. Arjen, hoe lang heb je daarvoor nodig om zo'n ding aan te trekken? Nou, ik trek nu eerst mijn overal aan, wat, wat vrij gebruikelijk is. Ja, dat moet. Voor het werk op de boerderij heb je altijd wel een overal aan, inderdaad. Ja. En, terwijl Arjen dat pak aantrekt, ga ik even naar Albert-Jan Jongsma. Dat is de directeur van Abiant. Dat is een uitzendbureau, eigenlijk een coöperatief. Hè? We hebben 1100 boerenleden. Zijn die ziek, dan kunnen ze ons bellen en binnen 4 uur, want koeien moeten worden gemolken, staat een vervanging. En dat is Arjen onder andere. Ja, en Arjen die heeft dus hulp in de vorm van dit apparaat wat hij nu uit de auto heeft gehaald. Vertel eens Arjen voor de luisteraars, hoe ziet het eruit? Het is een soort frame met allemaal banden erom. Je trekt hem aan als een rugzak en deze steunen. Oh, dat zijn een soort beugels waar je je armen dan in doet? Ja, leg je arm gewoon in. Een elastiekje eroverheen. Ja, kijk, en nou is hij in principe aan. Het werkt puur op elastieken. Er zitten dikke elastieken in en die helpen jou bij het maken van bewegingen. Meneer Jongs, maar het wordt een soort bionic man zo, ja, hè? Ja, de bionische man. Ja. En deze is inderdaad met veren. Dat noemen ze een passief skelet. En een actief skelet is bijvoorbeeld iets met een dwarslesie. Dat gebeurt meer met motortjes, batterijen, et cetera. Maar die van ons is op veerkracht. En jullie hebben er een stuk of 12 aangeschaft. Aanrezon van €2000 per stuk. Om en nabij. Dat is een investering? Ja, zeker. Wij zetten zwaar in op duurzame inzetbaarheid van onze mensen. En wil je fit naar de finish, zoals we dat noemen, je pensioengerechte leeftijd halen, dan heb je dit echt nodig om niet versleten te raken. Ja. Ik zei het al, we zijn op bezoek bij de familie van Drie. En meneer van Drie is hier ook. Hallo. Goedemiddag. Wat vindt u van dat ding? Nou, hij valt me mee dat hij niet groter is. Hij is vrij compact. Ja. En makkelijk aan te trekken. Ja. U bent ook nog niet bij de pensioengerechtigde leeftijd, bijna, denk ik? Bijna. En hoe is het met uw fysieke conditie? Nou, dat gaat nog wel, maar ik moet er wel met links melken. Mijn rechterarm, dat wil eigenlijk niet meer. Dus. U moet met links melken? Ja, mijn rechterarm, die heeft het beste naad. U kunt niet meer rechts melken? Nou, een paar koeien wel, maar niet de hele koppel. En hoeveel koeien zijn dat dan? Rond 170. Meneer Jongsma, ziet u veel slijtage bij mensen? Ja, zeker wel. U moet ongeveer denken van ongeveer de helft van de langdurig zieken heeft te maken met versleten onderdelen in het lichaam. Ja. Dus als we dat enigszins kunnen terugdringen, is dat voor iedereen prettig, denk ik. Zoals meneer Van Drie die met rechts eigenlijk niet meer kan melken? Nee, dat is niet prettig om te horen. En misschien had hij 20 jaar geleden dit exoskelet kunnen aanschaffen. Was het niet gebeurd? Zeg meneer Van Drie, nou Arjen heeft dat ding aan. Heb u nog een leuke klus voor hem? Nou, we kunnen wel even proefdraaien in de melkstal. Proefdraaien in de melkstal. Dan kan hij even de hoogte zien en zo. En dan kan hij misschien wel even demonstreren hoe hij dan het beste werkt. En dan liefst bij die rechtsdragende koeien, want die kan hij niet meer melken. Nee, precies. Nou, dat is goed. Dat is goed. Ja. Ja. Ja, en dan sta je dus op zo'n plek en wat lager dan de koeien, hè, dus zodat je er goed bij kan. Je staat in principe in een verdieping. En de koeien staan met gezicht naar de muur. De een is heel zwaar. Hondje erbij. Dit is geen koe, luisteraar. Dit is een hondje. Ja. Nee, wil ook gemolken worden. Precies. Kijk, het is niet zo dat je hem hier zo direct voor je borst houdt en je bent zo bezig. Want je moet even rekken, wil je zo onder die koe komen. En als je dat dus 170 keer moet doen, per keer, hè, want dat is 2 keer per dag, meneer Van Drie. Ja. Dan waar voel je dat dan, als je dat doet? Nou, ik heb het vooral hier in de draaier van mijn schouder. In de schouder? Daarvan neem ik het meeste. Meneer Van Drie, ja, misschien dan toch er maar eens over denken. €2000, heb u dat ervoor over? Het is wel een dure grap, hè? Nou, pijn kost meer, denk ik. Ik denk dat het heel veel, heel veel overbelasting kan voorkomen. Ja, dat is dus op het boerenbedrijf. Maar ook in andere sectoren bieden deze exoskeletten tegenwoordig hulp. Daar ga ik over praten met Michiel de Loze. Goedemiddag. Goedemiddag. U doet bij TNO onderzoek naar het gebruik van exoskeletten op de werkvloer. Waar worden dit soort exoskeletten nog meer gebruikt? Het gebruik is nog niet heel erg wijdverspreid, maar we zien wel het gebruik toenemen. En dat in verschillende sectoren. Met name daar waar het werk fysiek zwaar is. En waar mensen mobiel zijn, dus rond moeten lopen. Als ze op eenzelfde plek zouden werken, zou je met een tilhulpmiddel kunnen werken. Maar als op het moment dat je mobiel bent, dan is het handig als je een exoskelet om hebt. Want dat neem je vanzelfsprekend mee. En dat kan je helpen bij dat fysiek zware werk. En dit is dan het boerenbedrijf. Maar zegt het kan in verschillende sectoren. Waar moet ik dan aan denken? Aan de bouw bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld in de bouw of de logistiek. Je hebt in feite twee typen exoskeletten die we op de markt zien verschijnen. Dat zijn de rompondersteunende exoskeletten die de mens beschermen tegen rugklachten. En je hebt armondersteunende exoskeletten die helpen tegen schouderklachten. En daar was in de reportage sprake van. Ja. Nou, die exoskeletten werken of wanneer men veel voorovergebukt staat te werken. Dat is het rompondersteunende exoskeletten. Ja. Of wanneer je veel met je armen moet heffen. Dus in al die situaties waar er langdurig geheft wordt met de armen, of waarbij veel gebogen wordt met de romp, of veel getild wordt vanaf de grond, daar kunnen exoskeletten goed helpen. Ja. En dan heb je het bijvoorbeeld in de bouw of voor die rug, heb je het over vloerenleggers, dakdekkers, of in magazijnen, of in de tuinbouw waar mensen voorover gebogen staan. En als het gaat om armheffingen, dan gaat het bijvoorbeeld om stucadoors, om schilders, om installatiewerk. Ja. Of om werknemers in de auto-industrie, vliegtuigindustrie, waar ook vaak met de armen boven het hoofd wordt gewerkt. Ja. En zijn dat dan allemaal, want ik hoorde net in de reportage een verschil maken tussen een actief exoskelet, wat je bijvoorbeeld bij dwarslezers gebruikt, en een passief exoskelet, waarbij je, nou, wat hier bijvoorbeeld op dit bedrijf werd gebruikt. Ja. Wat zien we bij dit soort bedrijven nu steeds meer? Zijn dat allemaal van die passieve skeletten? Ja, de passieve exoskeletten, dat zijn de exoskeletten die werken met een veersysteem. Dus afhankelijk van de armheffing, de maat van armheffing, rekt zo'n veer zich uit en geeft die ook ondersteuning. Die neemt in feite de werking van spieren over. Dus de spieren hoeven minder hard te werken. Dus dat betekent ook minder kracht op de gewrichten. Ja, precies. Dus zo werkt dat. En dat zijn de passieve. Die zijn, er zijn een aantal voor de romp en voor de schouders. Die zijn commercieel verkrijgbaar en inzetbaar. De actieve, het mooie daarvan is dat ze meer ondersteuning zouden kunnen geven. En ook breder toepasbaar zijn. Dus ook meer soorten houdingen zouden kunnen ondersteunen. Want werk is vaak heel divers. Ja. En de armheffing vindt maar even plaats soms. En dan ga je weer wat anders doen. Het is mooi een exoskelet gedurende een langere tijd adequate ondersteuning geeft. Dus je zou eigenlijk meer van die actieve skeletten nog willen zien? Precies. Ja. Dat is ook echt wel een ontwikkeling die gaande is. Maar vooral voornamelijk nog in het lab bij universiteiten. Die onderzoek daarna die verder ontwikkelen. Maar daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren. Ja. Voor dat soort exoskeletten in de praktijk toepasbaar zijn. U heeft onderzoek gedaan, we hadden het net al even over de bouw. Maar bij stucadoors begrijp ik, hè, die zo'n exoskelet hebben uitgeprobeerd. Hoe vonden die dat om zo'n ding om te hebben? Ja, we hebben eerst zelfmetingen gedaan. We hebben stucadoors stukwerk laten verrichten. Zowel aan het plafond als aan de muren. En dan vonden we dat spieractiviteit rond het schoudergewricht met 20-30% afnam. Dus dat was best wel een significante afname. En gezondheidkundig relevant. Dus toen zijn we inderdaad gaan kijken met een 40-tal stucadoors. Die hebben we 6 weken lang een exoskelet meegegeven in een bus. En voor ons was de grote vraag voor dat onderzoek, gaan ze gedurende die 6 weken dat exoskelet ook echt gebruiken of laten ze het in hun bus liggen? En? Nou, we vonden dat bij het stukken van het plafond, dat men bijna altijd dat exoskelet gebruikte. Bij de wanden was het de helft van de stucadoors gebruikte daarbij ook het exoskelet. En we, wat de stucadoors zelf aangaven was dat ze 90% voelden echt een goede lichamelijke ondersteuning. Ja. En zo'n beetje de helft van de stucadoors gaf ook aan het eind van de werkdag minder vermoeid te zijn met het exoskelet. Ja, dat is wel positief natuurlijk. Dus positieve geluiden. En dat heeft er alles mee te maken dat bij die stucadoors men heel langdurig met die armen boven het hoofd aan het werk is. Zwaar werk natuurlijk. Dus dan werkt zo'n exoskelet ook goed. Ja, nou als ik keek net eens even om me heen bij ons hier bij de NOS op de redactie. En dan zie ik mensen in allerlei aangepaste stoelen zitten. En sommige mensen zitten op een bal en anderen zitten op een krukje. Allemaal omdat ze een goede werkhouding willen hebben. Toen dacht ik, zou zo'n exoskelet straks ook gewoon voor ons allemaal op kantoor beschikbaar zijn? om lekker rechtop te zitten, bijvoorbeeld? Nou, dan is denk ik goed om te zeggen dat een exoskelet is geen oplossing aan de bron. Dus als je het werk kan verlichten door je werkplek aan te passen of door een betere stoel te nemen of door deel van het werk door een robot te laten uitvoeren, dan is dat altijd veel beter. Want dan neem je echt de fysieke belasting weg. Ja, ja. Dus echt een exoskelet komt denk ik pas in beeld als je met een hele lastige situatie te maken heeft. Bijvoorbeeld dat stucadoren. Ja. Daar is al jarenlang onderzoek naar gedaan, maar er wordt niet in feite geen echte goede oplossing gevonden. Nee. Ja, dan komt zo'n exoskelet in beeld. Ja, dus, helder. Dank voor uw toelichting op de exoskeletten. Michiel de Loze, onderzoeker bent u bij TNO. Gaan we naar de verkeersinformatie, naar Robert Vries. Hoe is het op de weg? 260 kilometer file bij elkaar, Dielke. En in de meeste files valt de vertraging nog steeds wel mee. Op de A4 een ongeluk vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 6 kilometer file, daar kwartiertje vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A9 Amstelveen, Diemen bij knooppunt Holendrecht een kapotte auto. Daar is de linker rijstrook dicht. En een kwartiertje vertraging daar. En een ongeluk op de A50 Apeldoorn-Os bij knooppunt Grijzoord 10 minuten oponthoud. Een ander nieuws. Schiphol en luchtvaartmaatschappijen gaan samenwerken om het personeelstekort onder bagageafhandelaars tegen te gaan. Vorig jaar zorgde dat tekort voor chaos, lange rijen op de luchthaven. Veel mensen hebben daardoor vluchten gemist. Deze week begint een landelijke wervingscampagne en er is binnenkort ook een banenmarkt. Volgende week bespreekt Schiphol met luchtvaartmaatschappijen of er tijdens de meivakantie opnieuw beperkingen zullen gaan gelden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voor het eerst na corona is er weer een Horecava, de horecavakbeurs in de Amsterdamse Rai. Sommige horecabedrijven gaat het voor de wind, maar anderen maken zich zorgen over de toekomst. Hoge energieprijzen, gasten die de stijgende prijzen maar tot op zekere hoogte accepteren. Dat hoorde onze verslaggever Jeroen Schutijzer. U heeft een eigen zaak? Restaurant in Schagen. Wat zijn nou uw grote problemen van dit jaar? Personeelstekort? Op dit moment niet, maar het zal meer de energiekosten zijn. Hoe gaat u daarmee om? Gaat u een energietoeslag vragen aan de gasten? Op dit moment nog niet, maar we gaan wel verduurzamen. Hoe gaat u dat doen? Met in ieder geval zonnepanelen. En wat doet u aan die hoge kosten? Zitten we al te denken om een avond te sluiten, ja. De rustige avond, woensdagavond. En dan en per april weer open te gaan. Maar heeft u er een beetje vertrouwen in dit jaar? Wordt spannend. En waar zit die spanning precies? Ja, in die hoge kosten die we op dit moment krijgen. En de producten die veel duurder zijn. En net wat je zegt, je moet het allemaal doorberekenen naar de gast. En dus afwachten of die dat gaat accepteren. Wanneer houdt zo'n verhoging op? Bij 10%? Of? Ik denk dat je gewoon moet doorgaan, anders komt het jaar niet door. Maar gaan gasten mopperen op een gegeven moment? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus dat zullen we dit jaar aan afwachten. Ik ben bedrijfsleider bij het Volkshuis in Zutphen. En dat is een? Is een koffiehuis. Wat zijn nou uw grootste zorgen voor dit jaar? Nou ja, ik denk toch wel de prijzen. Energie en stijging van alle kosten. Gaat u prijzen verhogen of een energietoeslag vragen? Allebei. Ja, beide is nodig. Want op hoeveel procent zit u dan verhoging? Nou, je komt zo aan 10%. Gasten snappen het wel. Gasten hebben natuurlijk hun eigen portemonnee, zien ze ook dat het extra kost allemaal. Dus je snapt ook dat de prijzen op onze plek dan omhoog moeten. De kaart zal wel gaan veranderen, maar dat heeft niks met de kosten te maken. Waarmee wel? Met dat we het koffiehuis naar een hoger niveau willen tillen. Hoe til je een koffiehuis naar een hoger niveau? Nou, wat exclusievere koffie eventueel. Mooiere theesoorten, speciaal koffie, luxere broodjes. Een cateringbedrijf. Een cateringbedrijf? Ja, barbecue catering. En hoe gaat het in de barbecue catering? Nou, wat zullen we daarover zeggen? Het gaat hartstikke goed. Ja, we zijn even inspiratie aan het opdoen voor een nieuwe menukaart voor volgend jaar. U zit in Enschede? Ja, ja, wij zijn er nog en er zijn er heel veel zijn er niet meer. Dus, gaat u die kaart aanpassen in de huidige tijd? Zeker, ja. We willen graag hetzelfde prijsniveau blijven houden. Hoe doet u dat dan? Meer zelf doen. Hè, we kochten heel veel in en nu gaan we dus zelf dingen snijden, marineren. Kipblokjes. Nou, zo wou ik het niet noemen, maar ja, we hebben dan hele mooie skirt steaks die we dan... Wat zegt u nou? Ja, dat is een middenrif van een rund. Hè? Dat is ongeveer een meter lang. Die kun je zelf heel goed snijden en marineren. Dat weten mensen te waarderen. Krijgt u nieuwe klanten? Als je de aanvragen nu al ziet voor dit jaar, mag er een crisis zijn en van alles. Maar goed, er zijn ook mensen die het wel heel goed doen. En die houden wel van een feestje, van een barbecue. Ja, de successen mogen ook gevierd worden. Hè? Het is niet alleen maar dof ellende. Ik heb een table d'hôte restaurant. Dat is een principe waarbij je dus eigenlijk eet wat de pot schaft. Born, in de buurt van Sittard. Wat is het voordeel van eten wat de pot schaft? Dat u niet 100 zaken hoeft in te kopen? Precies, ja. Ik werk een beetje met seizoenen. Seizoensproducten, dus ik ben de enige chef, dus ik kook alles zelf. Wat heeft u met de prijzen moeten doen? Ik heb de prijzen niet veranderd. Oh, zijn de porties kleiner geworden? Nee, de porties zijn niet kleiner geworden. U heeft ergens een boom waar u aan schudt en dan komen er allemaal munten uit. Nee, ik heb zelf een hele grote moestuin, dus daar kan ik al heel veel dingen uithalen. En ik heb kleine bedrijven waar ik het vlees in koop. En daar kan ik goede afspraken mee maken. En we hebben natuurlijk hele mooie Limburgse wijn. Ik krijg ook korting op de inkoop. Nou, er zijn er velen die jaloers zullen zijn als ze dit horen. Daarom moet je dit gewoon gaan doen. Klein blijven om groot te worden. Het afgelopen jaar is de omzet van horecabedrijven gestegen naar 25,9 miljard euro. Dat is zelfs meer dan voor de coronacrisis. Maar tegelijkertijd stijgen de kosten en is het ook lastiger om personeel te vinden in deze krappe arbeidsmarkt. Billy C., goedemiddag. Ik heb nog geen contact met meneer C. Gaan we even kijken of we hem even telefonisch kunnen bereiken. Ja, ik ben er. Ja, hallo, ja. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. U heeft een Chinees restaurant in Haarlem, ook meerdere sushi-restaurants. Eerst even, hoe gaat het eigenlijk bij u? Heeft u het idee ook dat het de boel weer een beetje aantrekt? Ja, het trekt wel weer aan, dat wel. Dat wel. Maar wat niet? Alleen wat net als wat mijn voorgangers vertelden toen net, klopt allemaal. Alles is raak eigenlijk. Zelfs die mevrouw die in zijn eentje werkte, klopt ook. Je moet niet zo groot zijn nu. Nee, want ja. Dan zijn je kosten gewoon te hoog om door te gaan. Je kan beter, ja, je moet veel zelf doen. Dat net als die andere meneer ook aangaf, zelf marineren. Maar ja, zo'n Chinese strand als ik, 40 jaar, die doen dat dan natuurlijk al een tijdje. Alles zelf doen. En wij zitten al langer met die crisis met weinig personeel. Dus we deden al heel veel zelf. Ja, u verrassen ze niet meer. En nu met die hoge gasrekeningen erbij en elektriciteit en de personeelkosten natuurlijk. Ja. Dat voel je wel. Ja, want wat merkt u in uw bedrijf van die gestegen kosten? Waar zit de pijn? De pijn zit natuurlijk in de energie, de gas en elektra. En ook de huren. De huren zijn ook enorm verhoogd. Ja. Ja, door de inflatie, dan kunnen ze gewoon boven de 10% gaan verhogen. Ja. Ja. Het vinden van personeel. Ik heb de afgelopen tijd volgens mij nergens iets gegeten of gedronken zonder dat ik naast een briefje zat waar stond personeel gezocht. Hoe pakt u dat aan? Ja, ik heb een ander soort manier eigenlijk een beetje. Kijk, ik onderneem al, ik ben opgegroeid in Schalkwijk. Ik ben geboren in Amsterdam. En Schalkwijk is een beetje toch een achterstands deel van Haarlem, hè? Ja, best wel toch wel veel migranten, kun je zeggen ook. Maar ja, ik ben er zelf ook eentje, maar is niet erg. Je hebt heel veel criminele jongeren hier rondlopen vroeger. En misschien nu nog steeds wel een beetje overal natuurlijk. Maar je kunt ook wat stoutere jongens die gewoon opnieuw een kans geven. En dan geduld hebben. En dan heb je ook weer goed personeel. Ja. En dan gaan ze ook niet meer op straat hangen. Dan gaan ze ook werken voor je. Ja. En dan zijn ze ook bereid om bij u te blijven? Want ik neem aan dat er ook wel kapers op de kust zijn. Ja, klopt. Er zijn ook veel kapers. Klopt. En zien ze dat jij doet het goed. Jij leert ze goed. Je doet allemaal heel hard hun werk nu. Nu kunnen ze wat. Kun jij niet eentje voorstellen? Nou, dan heb ik zoiets van, ik heb heel veel energie ingestoken om hem helemaal herop te voeden en herop te leiden. En dan wil ik natuurlijk dat hij bij me blijft. En gelukkig, 9 van de 10 blijft ook bij mij. Ja, en wat is het geheim om je personeel aan je te binden? Ja, echt, nu is het anders, hè. Een beetje sfeer, trouw, communiceren. Ja, veel aandacht. Het is net als een kind opvoeden eigenlijk nu. Ja. Ja, dat is in de horecabranche dan wat ik ervaar met jongeren. Omdat je hebt natuurlijk in de horeca veel jongeren. Mm-hmm, dus ja. Hoe moet je dan dat aanpakken? Ja, met hun omgaan. Ja, nou, ja, dat goed is advies. Ja, dat is mijn manier. Ja, dank voor het toelichten van uw meneer Billy C., eigenaar van een Chinees restaurant in Haarlem. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Juice Vlugger, Yvonne Coldewijer en Rachel Hazes, de weduwe van zanger André Hazes, stonden vanmiddag tegenover elkaar in de rechtbank. Hazes eist dat Coldewijer excuses aanbiedt voor een video waarin ze Hazes een gecremeerde kroket noemt. En ze zegt daarin ook dat Rachel een belangrijke rol heeft gehad in het veroorzaken van familieruzies. Zo roddels, vindt Rachels advocaat. Koldewijer zei van tevoren tegen de Telegraaf dat ze het jammer vindt dat het zover moet komen. Als iemand voelt dat ik iets onrechtmatigs heb gedaan, mogen ze natuurlijk op handelen. Ik zelf heb zoiets dat ik het een beetje onzin vind. Zeker om dit soort mensen hiermee lastig te vallen. De rechtbank natuurlijk. Dus wat mij betreft had het ook buiten de rechtbank om gekund. Maar helaas. Over 2 weken weten we wat de rechtbank gaat beslissen. En als Hazes gelijk krijgt, zou het voor de 2e keer zijn dat Koldewijer een video moet aanpassen. Vorig jaar gebeurde dat ook al. Dat was na een rechtszaak van zangeres Samantha Steenwijk. 4. John Lydon, beter bekend als Johnny Rotten van de Britse punkband The Sex Pistols, wil naar het Songfestival. Met zijn huidige band, Public Image Limited, wil hij Ierland vertegenwoordigen. En dat wil hij gaan doen met dit nummer, Hawaii. Begin again. We're here. You and me. Rustiger dan ik had verwacht. Het is dan ook een liefdesbrief aan John's vrouw. Zij leidt al tijden aan de ziekte van Alzheimer. En hij draagt het liedje op aan iedereen die moeilijke tijden doormaakt op de reis van het leven. Op 3 februari wordt besloten wie er namens Ierland naar het Songfestival mag. 3. Gisteren was de geboortedag van Elvis. Als de King nog had geleefd, was hij 88 geworden. Nou, ter ere daarvan werd een poster gepresenteerd voor de nieuwe Netflix-serie Agent Elvis. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. In die animatieserie is Elvis niet alleen een wereldberoemde artiest, maar ook een undercover spion voor de CIA. En dat spioneren doet hij dan ook samen met een hulpje, dat is een chimpansee. De serie is onder andere gemaakt door zijn ex-vrouw Priscilla Presley. Wanneer de afleveringen op Netflix komen, is nog niet bekend. 2. In Zeeland is een dode reuzenhaai gevonden van ongeveer 3 meter lang. Het is niet voor het eerst dat er een reuzenhaai aanspoelt, zegt deze man van een reddingsteam voor zeedieren. Ik verwacht niet dat de reuzenhaai hier de tweede binnen de maand aanspoelt. De eerste was op Domburg in december. Nu het nieuwe jaar al weer eentje en nu in de Westerschelde. Het is wel een dingetje. Ja, grote haaien leven normaal niet in dit stuk van de Noordzee. Dus waarom dit dier in Zeeland terecht is gekomen, is niet duidelijk. 1. Het is volgens veel mensen een van de beste restaurants ter wereld. Noma in Denemarken. Dat brengt verwachtingen met zich mee, zei chefkok René Redzepi. People expect more. I mean, they expect to have maybe their meal of a lifetime. And an experience as well, on top of that. En nu is die druk hem te veel geworden. Zo zegt hij vandaag tegen de New York Times. Noma gaat dicht. Redzepi houdt het financieel en emotioneel niet langer vol. Door de gestegen prijzen, daar zijn ze weer, noemt hij het bijna onmogelijk om werknemers een goed salaris te betalen. En hij kan de slopende werktijden ook niet meer aan. Noma zal eind volgend jaar de deuren sluiten. Dus ik zou zeggen, opschieten als je er nog een keertje wil eten. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Zeeland. Er wordt altijd gezegd, ja, in Zeeland is men gewend aan die kerncentrales, want er staat er al een sinds 1973. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Daar zeg ik geen ja of nee op. Daar lach ik alleen maar om. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Groningen, naar het Kielzog in Hoge Zand. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Nu 15 maanden gratis voor starters. Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. In het oosten van Oekraïne liggen de plaatsen Soledar en Bakhmut onophoudelijk onder vuur. Het is een slagveld met inmiddels duizenden doden dat tot de bloedigste van de hele oorlog hoort. Ik ga er zo over praten met Frans Ozinga. En je verwacht het niet meteen in het Zuid-Engelse Cornwall, maar daar vindt de komende uren echt een ruimtelancering plaats. Nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Het gaat de goede kant op met de ozonlaag. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan de ozonlaag in 2040 hersteld zijn. Alleen boven de Noord- en Zuidpool gaat het naar verwachting langer duren. Het gat in de ozonlaag was lange tijd het bekendste milieuprobleem. In de jaren 70 en 80 concludeerden wetenschappers dat de laag ernstig was aangetast door chemicaliën, zoals CFK's, in spuitbussen en koelkasten. Daarna werd met succes ingegrepen, zegt NOS-weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Dit is nou een voorbeeld van internationaal milieubeleid dat wel goed heeft gewerkt. In de jaren 80 is in Montreal in Canada afgesproken om CFK's te verbieden. Dat was een wereldwijd geldende en ook hele voortvarende aanpak. En daarvan zien we nu de positieve effecten. Zonder de ozonlaag is er op aarde geen leven mogelijk. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia heeft de politie een kamp van Bolsonaro-aanhangers grotendeels ontruimd. Honderden mensen zijn opgepakt en afgevoerd. De groep had zijn kamp opgeslagen bij het hoofdkwartier van het leger. Gisteren bestormden duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro onder meer het parlement en het presidentieel paleis en richtten daar vernielingen aan. Ze beweren dat president Lula door verkiezingsfraude aan de macht is gekomen. Een deel van hen wil dat het leger ingrijpt en de macht overneemt. Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een VN-conferentie in Genève. In Pakistan stond afgelopen zomer ongeveer een derde van het land onder water. Zeker 1700 mensen kwamen om het leven. De Britse regering overweegt om Challenger-tanks te leveren aan Oekraïne, meldt Sky News op basis van anonieme bronnen. Er zou al een tijdje over worden gepraat, maar een besluit zou nog niet zijn genomen. Oekraïne vraagt het Westen al langer om tanks. Voetballer Gareth Bale stopt per direct met spelen. De 33-jarige aanvaller van Los Angeles FC had vooral succes bij Real Madrid. De Spaanse topclub betaalde in 2013 zo'n 100 miljoen euro voor zijn overname. Op dat moment was dat een recordbedrag. In wintersportgebieden gebeuren dit seizoen meer ongelukken dan normaal door slechte skipistes. De alarmcentrales van de ANWB en Eurocross krijgen vooral veel meldingen van botbreuken. Er is weinig sneeuw gevallen, waardoor de pistes nu erg hard zijn. De ANWB spreekt van 30% meer meldingen. Dat komt ook voor een deel doordat er vorig seizoen minder wintersporters waren vanwege corona. Vorige week kwam een Nederlandse skiester van 28 om het leven. Vermoedelijk doordat op een piste veel ijs lag in plaats van sneeuw. In Arnhem opent deze week de grootste islamitische begraafplaats van Nederland, met plek voor 16.000 overledenen. Steeds meer moslims willen wel volgens de islamitische voorschriften worden begraven, maar niet langer in het land van herkomst. De initiatiefnemer van de begraafplaats in Arnhem gaf alvast een kijkje. Het hoofdpad loopt echt direct richting Mekka, dus richting het oosten. En de overledenen die zullen zeg maar, precies op hun rechterzij, zullen ze allemaal richting het oosten liggen. En ook kijkend naar de zon, zeg maar. De islamitische begraafplaats in Almere is bijna vol. En op de begraafplaats in Zuid-Laren is nog plek voor zo'n 200 moslims. Het weer nog. Vanavond en vannacht overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen eerst droog met wat zon. In de middag regen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Ook de dagen erna wisselvallig en zacht. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe is het op de weg? Nou, de totalen nemen alweer een beetje af hoor, Dieuke. 160 kilometer bij elkaar, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A13 bijvoorbeeld, vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft 5 kilometer file, kwartiertje vertraging, linkerrijstrook is dicht. Op de A20 ging het mis vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Kwartier vertraging daar, linkerrijstrook is dicht. Daardoor ook 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. En op de A44 is het file rijden vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Noordwijkerhout. 7 kilometer, 20 minuten vertraging en dat heeft weer direct te maken met een ongeluk op de aansluitende N208. Ster. Haar grote hit zorgt voor wereldfaam. Haar activisme daarna voor verkettering. Sinead O'Connor was haar tijd ver vooruit. Zo blijkt uit de documentaire Nothing Compares. Morgenavond in het Uur van de Wolf. The Rise and Fall van een superster. Om 10:10 bij de NTR op NPO 2. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De gevechten rondom Bakhmut zijn bijna de bloedigste gevechten van de oorlog, zei de Oekraïense president Zelensky eerder. Dat terwijl ze nog lang niet over zijn, zegt ook deze BBC-correspondent. There is still heavy shelling coming down from the Russian side. Ukraine is holding on to this city and it's not going to want to let go anytime soon. Dieuke Teertstra. Nieuws en Co. Oekraïne stuurt extra troepen naar Oost-Oekraïne, naar Bakhmut. In één dag zijn daar ruim 100 aanvallen gemeld. Sinds de zomer probeert het Russische huurlingenleger Wagner Bakhmut in te nemen. Maar al maanden boeken zowel Oekraïne als Rusland geen grote terreinwinst over een linie van zo'n 200 kilometer tussen Donetsk en Severodonetsk. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden, verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedenavond. Dag Dieuke. Ja, Oekraïne zei eerder, Bakhmut heeft weinig strategische waarde, maar waarom gaan er dan nu toch extra troepen die kant op? Ja, de strategische waarde is niet groot. Het is wel een stad die aan een snelweg ligt richting het westen. Dus als je die stad verliest, dan heb je plotseling wel 50 kilometer, 60 kilometer open terrein, wat plotseling open ligt voor je tegenstander. Maar de stad Bakhmut zelf heeft inderdaad weinig strategische waarde. Waarom je dan toch wil verdedigen is ten eerste, je wil de tegenstander geen overwinning bieden, want dat heeft ook symbolische waarde. Ja. Zeker juist omdat Rusland eigenlijk weinig successen elders kan boeken. En dan zie je dat de Wagner Groep, en met name de baas daarvan, die Prigozhin, daar behoorlijk op tamboureert en probeert daar ook politiek, zelf politieke munt uit te slaan. Want die wil hem graag hebben, hè? Waar zit dat dan in? Ja, op zich is het waarschijnlijk een beetje toevallig dat zijn groep, de Wagner-groep, daar bij Bachmoed terecht is gekomen. Want vanaf de zomer, zoals er eerder verteld werd, zitten ze daar. En dat was natuurlijk gewoon ergens een verdeling waar verschillende Russische eenheden gelegerd hun offensief en het defensief moesten gaan inrichten. Sommige troepen zaten in Kharkov, de andere zaten in Gerson. Andere, de Tsjetsjenen, zitten geloof ik in de buurt van Mariupol. En de Wagner-groep kwam dus in het gebied van Bachmoed terecht. Ja. Ja, nu hoor je berichten dat daar mijnen zijn en ook gipswinningen plaatsvindt. En er wordt oplossing een economisch motief wordt er toegedicht aan Prigozhin. Dat is maar de vraag. Waarschijnlijker is het dat hij, omdat ze daar zitten, een grote prioriteit aan Bachmoed gaat hechten om daarmee uiteindelijk succes te laten kunnen tonen en daarmee vervolgens ook politiek gewin in het Kremlin kunnen behalen. Dus ja. Dat economische motief zie ik wat minder aanwezig dan het politieke motief. En je ziet dan ook dat Prigozhin dit enorm opblaast. Maar ook klaagt van, hey jongens, ik probeer daar succes te boeken. Maar dan moet je mij meer mensen geven, meer materieel, zwaarder materieel. En dat moet dan vervolgens weggehaald worden bij de reguliere Russische eenheden. Ja, er wordt inmiddels ook gevochten dichtbij Bachmoed in Soledar, een stad in de buurt. Ja. Waarom ook daar? Rond Bachmoed heb je diverse nederzettingen en dorpen over een lengte van 40, 50 kilometer. Kijk, de Russische eenheden zullen zeer waarschijnlijk proberen Bachmoed van diverse kanten te bestoken. En dat hoor je ook van verschillende berichten. Dan probeer je eventueel Bachmoed te omsingelen als het niet lukt om Bachmoed zelf direct te veroveren. Nou, en Solidar ligt, 10, 15 kilometer noord van Bachmoed. Ja. Je hoort dan over tientallen aanvallen, soms al 100 aanvallen. Maar dat zijn dan aanvallen met kleine eenheden. Van een groep van 12 man, 40 man, soms een compagnie van een 100 man. Maar daar houdt het ook mee op. Het weer, de weergesteldheid, het terrein momenteel is enorm modderig. Maar ook zo'n stad zelf biedt ook weinig mogelijkheden om met hele grote formaties een hele snelle opmars te bereiken. En dus ja, is Rusland en de Wagnergroep nu veroordeeld om dan met kleinere teams aan te vallen. En die worden, als we de berichten mogen geloven en de foto's mogen geloven, echt ook behoorlijk neergeslagen met tientallen doden, zo niet meer, als gevolg. Ja, en u zegt het strijdveld is modderig, het weer is koud, slecht. Kunt u ons beschrijven, we horen hier natuurlijk ook de meest vreselijke verhalen vanuit Bachmoed. Het woord vleesmolen heb ik voorbij horen komen, veel slachtoffers. Kunt u vertellen hoe het strijdtoneel er daar uitziet? Ja, sommige mensen vergelijken eigenlijk het slagveld wat we rond Bachmoed zien met de taferelen die we gezien hebben in de Eerste Wereldoorlog. Die foto's kennen we allemaal. De loopgraven bij Somme, die slachtingen. En zo ziet er ook rond Bachmoed uit. Nou, kijk, het probleem van de Russen natuurlijk is, en dat hebben we eerder bij Mariupol ook gezien, dat voor een verdediger een stad veel meer mogelijkheden biedt om lang vol te houden dan voor een aanvaller om daar snel succes te boeken. Een stad, een gevecht in verstedelijke gebieden is ten faveure van de verdediger. En dat zie je hier gebeuren. Bij Mariupol duurde het ook wekenlang. We hebben bij Severodonetsk gezien hoe lang de Oekraïners daar konden volhouden. Dus als je moet beschrijven, nou, dan moeten de beelden naar voren halen van de Eerste Wereldoorlog, maar ook beelden als Stalingrad, die misschien de mensen nog die beelden die voorstaan van de Tweede Wereldoorlog. Dat soort beelden moeten naar voren halen. 90% van die stad is intussen ook eigenlijk kapotgeschoten. Ja, en soms komen er ook nieuwe beelden bij. Van de week een verslaggever van de Kiev Independent die foto's postte van knekelvelden, botten in de modder. Ja. Met de tekst Bachmoed, there's no more room in hell. De Russen lijden echt zulke enorme verliezen daar. Enorme verliezen, als we de berichten moeten geloven. En nog los van die beschieting met HIMARS-raketten op dat gebouw van 1 of 2 weken geleden, waar 400 Russen omkwamen belicht. Maar inderdaad, ik heb ook foto's gezien dat inderdaad, en dat zijn dan waarschijnlijk gemobiliseerde, relatief slecht getrainde Russische soldaten, die gewoon het terrein in worden gestuurd. Ja, en die, dat wordt geobserveerd door middel van drones of andere middelen. En daar wordt vervolgens artillerievuur op uitgebracht. Ja, en dan sneuvelen ze bij bosjes. En die zie je dan op die foto liggen. Enorm tragisch voor die soldaten, maar natuurlijk wel een tactisch succes voor de Oekraïnse militairen. De Oekraïners zelf leiden ook verliezen, ook dat is duidelijk. Maar dat staat waarschijnlijk in geen verhouding tot datgene wat Rusland momenteel aan het verliezen is. Want daar zijn de berichten dat ze echt honderden soldaten per dag verliezen. Ja. Daar waar de Oekraïners berichten over 50 soldaten per dag. Wat natuurlijk nog steeds erg veel is. Ja. Maar natuurlijk van een andere orde van grootte. Maar tot slot zijn het de stad zelf, Bakhmut, is voor 90% kapotgeschoten. Hoe is het met de mensen daar? Wonen er nog mensen? Voor zover we dat weten, is ook het grootste deel van de bevolking al gevlucht. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk geen levensvatbare omstandigheden, heet het daar. Volgens mij is 90% van de bevolking ook gevlucht. Ja. Nou, en daar waar we ons nu focussen op Bakhmut, moeten we ook realiseren dat ook rond Gerson in het zuiden, bij de Krim, gevechten plaatsvinden, continue artilleriebeschietingen. Rusland beschiet ook nog steeds Oekraïnse steden. En noord van Bakhmut is Oekraïne bezig met een offensief om daar te proberen twee logistieke lijnen die van noord-zuid lopen, waar Rusland van afhankelijk is, om die te doorsnijden. Dus we focussen ons op Bakhmut. Daar vindt momenteel het Russische offensief plaats, wat Oekraïne probeert te verijdelen. Maar elders, langs een hele lange front, vinden ook gevechten plaats. Ja. Hartelijk dank voor uw analyse. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, de files lossen al aardig op. 80 kilometer staat er nog bij elkaar, maar een aantal ongelukken gooit de route in het eten. Het ging mis op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Kwartiertje vertraging daar. Linkerrijstrook is dicht na een aanrijding. Daardoor viel op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag is het filerijden tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de aansluitende N208. Er is nieuws over de Braziliaanse oud-president Bolsonaro, want die is met buikklachten opgenomen in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, schrijft de Braziliaanse krant O Globo. Bolsonaro verblijft sinds eind vorig jaar in Florida. In het verleden heeft hij vaker in het ziekenhuis gelegen met buikklachten, nadat hij in 2018 in zijn buik werd gestoken tijdens een verkiezingscampagne. Volgens de BBC is bijna 90% van de inwoners van de Chinese provincie Henan inmiddels besmet met COVID, maakte een vertegenwoordiger van die provincie bekend op een persconferentie. Het zou gaan om ruim 88 miljoen mensen. Sinds alle COVID-maatregelen in december zijn opgeheven, kwam China met een grote corona-uitbraak. En Arjen Lubach is door Broadcast Magazine uitgeroepen tot mediapersoon van het jaar 2022. Het is een gekke titel. Het heet mediapersoon van het jaar. Maar iedereen weet dat ik zonder mijn televisieprogramma nooit een mediapersoon zou worden. En iedereen weet ook dat ik zonder mijn redactie nooit een programma zou hebben. Dus deze is, hoe cliché het ook klinkt, net zozeer voor de mensen met wie ik werk. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben Iraanse topdiplomaten op het matje geroepen nadat er dit weekend twee demonstranten werden geëxecuteerd in Iran. En ook de Nederlandse regering is met de situatie in Iran bezig. Zo gaat minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra morgen in gesprek met Iraanse activisten. Ze gaan het dan hebben over een open brief van 10 fractievoorzitters die daarin pleiten voor veel meer druk op het Iraanse regime. Zij willen onder meer dat de Iraanse revolutionaire garde op de Europese terreurlijst komt. Eerder vandaag sprak ik met Bijan Moshaver van stichting Radio Zamaneh. Hij is een van de activisten die voor dit gesprek is uitgenodigd. En ik vroeg hem wat hij ervan verwacht. We hopen dat wij de situatie in Iran onder de aandacht van de regering kunnen brengen en verder een en ander toe te lichten. Is de situatie nu genoeg onder de aandacht van de regering, vindt u? Nee, dat denken wij niet. Dat is ook een van de redenen dat 10 fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer hebben een artikel in de Volkskrant geplaatst afgelopen vrijdag en hebben op meer aandacht en druk op het Iraanse regime gevraagd. Dat mening delen wij ook. Ja. En zij vragen dus onder meer om het plaatsen van de revolutionaire garde op de Europese terreurlijst. Kunt u uitleggen wat die revolutionaire garde is? De revolutionaire garde is dat eigenlijk een parallel leger die na de revolutie door Khomeini, de leider van de revolutie, is opgericht. Ze zijn heel sterk. Ze beheren de economie in Iran. Alle export en import zijn in grote bedrijven die worden gerund door hun. Ze hebben een militaire industrie. Ze controleren alles, eigen geheime dienst. Dus eigenlijk een tweede leger die parallel aan een reguliere leger in Iran functioneert, maar beschikt over enorm veel macht en lichtere hand is van de geestelijke leider Khamenei. En heeft het zin om die groep op de terreurlijst te plaatsen, denkt u? Jazeker, want internationaal, ze hebben een enorm netwerk in Europa en in Noord-Amerika. En ze proberen gewoon via allerlei manieren de sancties omzeilen en dissidenten bespioneren. Allerlei zaken doen die niet toegestaan. Dus elke actie met betrekking tot revolutionaire garde zal positief zijn en meer druk op hun uitoefenen. U volgt de situatie in Iran natuurlijk op de voet. Wat zijn de laatste verhalen die u hoort over de situatie? De repressie is enorm toegenomen. Afgelopen zaterdag twee jonge demonstranten zijn opgehangen weer in Iran. Enorm veel arrestaties. Meer dan 20.000 jonge demonstranten, vrijheidsstrijders, al ingevangen. Ze worden door allerlei manieren behandeld, waaronder martelingen, verkrachtingen. Zetten ze hun familie onder druk. Dus repressie is enorm, is toegenomen. En we maken ons zorgen eigenlijk over de situatie van Iraniërs in Iran. En daarom willen we ook aandacht vragen voor de situatie daar, zodat het meer druk op het regime ontstaat. Ja. Zodat meer lucht voor de vrijheidsstrijders in Iran kan veroorzaken. Zodat zij kunnen de situatie van onderen in Iran te veranderen. Ja. En hoe kan Nederland die druk nog meer uitoefenen, behalve dit wat we net bespraken over de revolutionaire garde? Nederland kan natuurlijk binnen de EU een leidende rol spelen, initiatief nemen, eisen stellen en mensenrechten aan de kaak stellen en commissies inrichten en het netwerk van het regime in kaart brengen. Door allerlei coördinatie, samenwerking met andere EU-landen kan natuurlijk Nederland een belangrijke rol daarin spelen. Verwacht u dat het gaat lukken om dit regime in Iran af te zetten? Iraniërs willen niet het regime afgezet worden door buitenland, door interventie of enige bemiddeling en bemoeienis. Maar door hen zelf. Alleen de druk op het regime, juist. Ja. Iraniërs willen zelf Iran van onder in Iran veranderen. Zijn ze ook bezig. De revolutie is al bijna 4 maanden gaande. Dus ze willen gewoon meer ruimte hebben, zo meer druk op het regime. Zoals ik noemde, door verschillende acties en bepaalde zaken kan meer lucht voor de vrijheidsstrijders in Iran creëren. Zodat zij kunnen doorgaan met hun strijd en uiteindelijk het regime omverwerpen. En gaat dat lukken, denkt u? Ik ben voorzichtig optimistisch. Het zal een lange, bloedige strijd worden. Maar alle voortekenen zijn dat het regime heel erg bang is voor de revolutie en de actie en protesten. En daarom gebruikt hij ook zoveel repressie en onderdrukking. Dat was Bijan Mojaver, die voor een speciale ontmoeting met minister Hoekstra is uitgenodigd. Rond 2:30 is dat gesprek morgenmiddag met een kabinetsdelegatie dus en Iraanse activisten. Ja, we hadden net al over Prins Harry, maar er is nog iets wat de Britse pers bezighoudt. It sounds more California than Cornwall, but Newquay is about to enter the space race. Niet in Cape Canaveral of in Baikonur in Kazachstan, maar in het Britse Cornwall worden vannacht 9 satellieten gelanceerd. Virgin Orbit gaat dat doen, dat is het bedrijf van miljardair Richard Branson. Het is de eerste lancering vanuit Engeland ooit. En die raket wordt ook nog eens gelanceerd vanaf een vliegtuig. De Cosmic Girl. Ga ik over hebben met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is dat, een lancering vanuit Cornwall? Ja, dat hoor je niet vaak, hè? Nee. Het is in ieder geval de allereerste lancering van een satelliet in een baan om de aarde vanuit de UK. En zelfs de allereerste vanuit West-Europa, zou je kunnen zeggen. Dus wat dat betreft is het in ieder geval een primeur. En die lancering zelf, ja, die vindt dus niet helemaal vanuit Cornwall plaats. Het is meer dat daar het vliegtuig opstijgt, waar de raket onder hangt. Want er wordt gelanceerd vanaf een vliegtuig. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, wat je uiteindelijk wil met zo'n satelliet is dat hij met een enorme snelheid op een behoorlijke hoogte van een paar honderd kilometer in een baan om de aarde terechtkomt. En normaal heb je daar een enorme raket voor nodig met heel veel brandstof. Maar als je zeg maar de eerste 10, 12 kilometer kan overbruggen met een vliegtuig en hem alvast een duwtje meegeeft met de snelheid van het vliegtuig zelf, dan scheelt dat enorm veel brandstof. En dan kan je het dus met een veel kleinere raket aan toe. Dus wat dat betreft is het een slimme economische oplossing. Waarom doen we dit niet altijd dan eigenlijk? Of we, maar mensen die raketten lanceren? Ja, dit gaan we in de toekomst nog wel vaker zien. En het is ook wel vaker gebeurd. Vanuit de Verenigde Staten in ieder geval. En nu komt het dus richting Europa. Eigenlijk heb je twee modellen om die satellieten te lanceren. Een hele bekende is natuurlijk SpaceX van Elon Musk. Die kan in een grote raket zo'n 100 satellieten meenemen, kleine satellieten. Dat is ook relatief economisch goedkoop, zou je kunnen zeggen. En dit is de andere oplossing vanuit een vliegtuig. Ja, dus of heel veel in één keer, of dit. Ja, deze lanceert er dan 9, dus dat zijn er dan ook wel een paar. En ja, het voordeel is dat je kan bewijzen van spreken vanaf elk vliegveld zou je dit kunnen doen. En hoe ziet dat er dan uit, zo'n raket op of onder een vliegtuig? Ja, het ziet er een beetje oorlogsachtig uit, zeg maar. Want je hebt een vliegtuig waar een raket onder een vleugel hangt. Alleen in dit geval is het geen straaljager, maar een Boeing 747. En onder de linkervleugel, dicht tegen de romte, hangt dan een raket van ruim 20 meter lang. En die gaat dus mee de lucht in als het vliegtuig opstijgt. En dat is dus echt, een 747 is toch een gewoon personenvliegtuig? Ja, het is een vliegtuig die Richard Branson al eerder voor zijn Virgin luchtvaartmaatschappij heeft gebruikt. En die is dus nu inderdaad omgebouwd met een commandocentrum erin en een raket eronder. Ja. Als dat een succes is, wat betekent dat dan voor de ruimtevaart? Ja, dat we dus nog meer aanbieders hebben die tegen concurrerende prijzen satellieten kunnen lanceren. En satellieten is op dit moment echt wel een booming business. Er zijn heel veel commerciële bedrijven die zich op die markt storten. En steeds goedkoper proberen satellieten lanceringen aan te bieden. Wat voor dingen worden die dan gebruikt? Ja, dit zijn relatief kleine satellieten, van 100 tot een paar honderd kilo. Meestal zijn dat satellieten die ze gebruiken voor zogenaamde aardobservatie. Dus dat kan zijn dat je bouwland, akkers in de gaten wil houden, of dat je scheepsbewegingen in de gaten wil houden, of radioverbindingen wil verzorgen, dat soort zaken. Ja. Dan is het is dus uniek dat het onder zo'n vliegtuig vandaan komt, maar ook dat het hier in Europa plaatsvindt, hè, die lancering. Want wat betekent dat voor Europa? Ja, er zijn natuurlijk heel veel overheden en ook bedrijven in Europa die dan dus kunnen besluiten om niet meer hun satellieten naar Amerika te verschepen om ze daar te laten lanceren. Maar dat kan dus nu gewoon voortaan in Europa gebeuren. Dus dat is een behoorlijke markt die Richard Branson aanboort. Ja, en is hij de eerste die aanboord, of werd er ook wel eens zijn er meer bedrijven hiermee bezig? Niet op deze manier, niet vanuit Europa. Er is veel ruimtevaartindustrie, maar dat zijn vaak toeleveranciers van instrumenten voor satellieten of satellietbouwers. Maar die worden in de regel dan altijd vanuit de VS of vanuit Kazachstan inderdaad gelanceerd. En nu wil het toeval dat volgende week wordt in Zweden, Noord-Zweden, wordt er ook een lanceerbasis geopend. Dat is dan nog wel met raketten, maar dat is dus ook vanuit Europa dat daar dus ook satellieten gelanceerd kunnen worden. En zijn dat ook dan van die commerciële satellieten waar het net over had die daar worden gelanceerd? Ja, het kunnen commerciële satellieten zijn, maar ook van overheden. Maar het zijn dus commerciële bedrijven die dit aanbieden. Ja. Die lancering is vannacht. Kunnen we daar iets van zien? Als ik vannacht uit mijn raam kijk, kan ik dat wat merken? Ja, de weersverwachting is 50-50, half bewolkt. Dus het moet in ieder geval helder zijn. Die lancering vindt plaats ten zuiden van Ierland. Dus daar vliegt dat vliegtuig naartoe. En dan om ongeveer 11:55 vannacht, dan laten ze die raket los. Nou, die gaat er natuurlijk gelijk als een raket vandoor. Die vliegt schuin naar het zuiden toe, naar een hoogte van ruim 500 kilometer. Dus na een paar minuten zou die boven de horizon uit moeten steken, in het zuidwesten ongeveer. Zo rond middernacht dan? Ja, rond middernacht. Ja. Nou, spannend. Dan moeten we opblijven vanavond. Hartelijk dank, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Hadioke, executies, doodsbedreigingen, lange celstraffen en protesten die hardhandig worden neergeslagen. De Iraanse overheid deinst nergens voor terug. In de politiek klinkt een roep om meer en hardere sancties. Maar werkt dat niet averechts? Daar gaan we over debatteren. Dat is zometeen. Hier eerste halfpunten van het nieuws. Gert Kluk is daarvoor aangeschoven. Hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Het gaat de goede kant op met de ozonlaag. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan de ozonlaag in 2040 hersteld zijn. Alleen boven de Noord- en Zuidpool duurt dat iets langer. Zonder de ozonlaag is er op aarde geen leven mogelijk. De politie heeft vannacht op de Maasvlakte 7 mensen opgepakt. Vermoedelijk zijn het uithalers. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vanmiddag werd nog een 8e verdachte gearresteerd. Door de weinige sneeuw en slechte pistes krijgen Nederlanders dit seizoen vaker een ongeluk op een wintersportvakantie. Vooral het aantal ongelukken met ernstig letsel ligt hoger dan anders. De Braziliaanse politie heeft opnieuw honderden radicale aanhangers opgepakt van oud-president Bolsonaro. De arrestaties volgden op de gewelddadige bestorming gisteren van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brazilië. En Pakistan krijgt zeker 8 miljard euro voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een conferentie van de Verenigde Naties in Genève. En dus de verkeersinformatie, Robert Vriezen. 30 kilometer is er nog over van deze avondspits. Dus we kunnen wel zeggen dat hij bijna voorbij is. A2 Utrecht-Den Bosch. Bij afrit Everdingen nog 5 kilometer file na een ongeluk. Kwartiertje vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Je vertraging daar is 20 minuten doordat de linkerrijstrook dicht is. En er zijn 2 rijstroken dicht door een kapotte auto op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging daar. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Voor sommige ouders is het schrikken als het schooladvies voor hun kind anders uitpakt dan ze hopen. Wat? VMBO-T? Filipijn? Dat kan niet. Ja hoor. Maar wat nu? Gewoon een leuke VMBO uitzoeken. Er zijn er genoeg. Maar ze leven in de knop gebroken. Hoezo? 60% gaat naar VMBO. Alleen kinderen met een laag IQ. Met een gewoon gemiddeld IQ. Filip is een hele gewone gemiddelde leerling. Niks mis mee. Ja, dit is dan wel een fragment uit de comedyserie De Luizenmoeder, maar voor veel mensen wel herkenbaar. We moeten af van hoger, hoger, hoger, volgens onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Hij vindt de prestatiedruk in het onderwijs veel te hoog. Is dat echt een probleem? Vraag ik zo aan 2 onderwijzers van het jaar.